أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباري مبدا وبرز. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آواز کمی مائک والا آواز نہ بلکہ ماسٹر لگتی اس کا. مقصد سورۃ البقرہ بس بیان د سلو مسلو اثبات توحید اثبات د رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سچی صورت کی سلور مسلی دی سلور مضامین دی دغرنگی صورت کی سلور صورت سلور حصے ہوں دے. اول حصہ آیت نمبر 141 پورے پائی کے اول مسئلہ اثبات د توحید دا ثابتی چی اللہ پا ذات او صفاتو کیوں لے. دویم ایسا دے آیت نمبر 101-176 پوری. دویم ایسا کی دویم مسئلہ اثبات در رسالت دا ثابتی چی ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا پیغمبران را لیگلی چی پائی کے اول پیغمبر آدم علیہ السلام و آخر پیغمبر نبی علیہ الصلات والسلام دے. داغن آباد بل پیغمبر ناراضی بل شریعت ناراضی اتر قیامت خلق دا پار پیغمبر دے. در ویسا دا آیت نمبر 177-253 در ویسا کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ مطلب دا چی دا دو مسئلے نمانی جنگ کئی انہوں نے داغی سر جہادوں کا جہاد بھی بدن قربانی پیشکول دالا بنا رکھی یا دادو مسئلی نشی خورے دے بغیر دا جہاد نا. او سلورم ایسا دا آیت نمبر 254 ناخر پورے پائی کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مال لگول دالا بنا رکھی مالی قربانی پیشکول. بیا دا اول ایسا کی آیت نمبر 149 پورے دا دا بدریو بابون کی تقسیم دا یعنی دا مزید نور دری حصوں کی تقسیم دا. اول باب 120 پورے دریم باب دا آیت نمبر 21-39 اور دریم باب دا آیت نمبر 40-100 پورے. کم اول باب چشل آیتوں نے دیکھ کم چمک شروع کرے بدی کی بیان او وضاحت دا بدرے اڑ لے کم کی سورت الفاتحہ کی پاخر کی مختصر بیان چی بھی مومنان کافران منافقان صراط الذین انعمت علیہم نمرات کا مومنان تفصیل منگل تو وضاحت کرو غیر المغضوب علیہم نمرات کافران اول الدوالین نمرات منافقان. نبدیشل آیتنو کی داغی لگ وضاحت کی کہ دا مومنان سوگ دی دا غیر المغضوب علیہم کافران سوگ دی او دا دوالین منافقان سوگ دی. اول پینزا آیتنو کی کوچی مگوی لی تردید ہے پدی کی دا صراط الذین انعمت علیہم کوچی مخ کی صورت کی ویلیو اللہ منگا داغا چا پلار باندھ کلک کی چستا احسان پیشوے یعنی اخ مومنان دی حق پرستی. نبدی پینزو آیتوں کے دلتا سورۃ البقرہ کے داغی پینز صفتوں نے بیان کر چدا خلق سو دی چدا اللہ احسان پیشوے دے او دارنگی دنیا خلق دا خلق و پلار بانے سوال کئی دالانا نتلو چلا مون پدی غلار باندې کلک کی پلار داغ چا باندې چستا احسان پښوي نو دا احسان والا خلق چې دا الله احسان پښوي دے دا خلق څوک دی نو دا وی پیندر صفاتونه دلته بیان کړل یو صفت ورلا بیان ک ایمان بالغیب الذین یؤمنون بالغیب چو متقیان مومنان اغا کسان دی چی ایمان روڑی پر غیبو باندی یعنی کم چیزونا چی دی دلی نہیں دی سنا نپسترگو لیکن اللہ ویلی دا اللہ پیغمبر بیان کری او پاگی باندی بغیر دس خبرونا پاگی باندی ایمان روڑی او منیه نو دا دا متقیانو او دارنگی دا ایمان والاو اول صفت بیان کرد دویم صفت اول بیان کردو ویقیمون الصلاة مز جاری کئی پخپلے هم کئی او نورتے هم وائی مومن آغا دے حدیث کی رازی مومن آغا دے چکم مسلمان چکم سیدی زان لخوخی نو بل لے هم خوخی نو مز جاری کول موز کول ده زان لهم خوختی و دانگی برده هم وی نو یقیمون الصلاة موز جاری کول یعنی بخپلے هم کئی او نورتے هم وی درم صفت ده متقیانو ده مومنانو ذکر کرده ده ایمان وارو ومیما رزقناهم ينفقون کمال چلاوی هم ورکڑے داغین خرچ کئی یعنی لگئی بخل نکئی چنی لگئی بلکہ مال لگئی دا اللہ پا دین باندے پا غریبانانو باندے چی کم دے کی موقع ملاوی یا غزے کی مال لگئی که غریب دے کمالدار دے دخپل وص مطابق مال لگئی سلورم صفت اولا بیان کرو دا متقیانو دا مومنانو چی پا قرآن باندے او دا قرآن سرا پا مخکینو طول کتابونو باندے ایمان لگئی لیکن پاغنورو کتابونو باندې ایمان او پا قرآن باندې ایمان کی فرق دے اغنور کتابونا منی آو چی دا اللہ کتابونا دی دا خپل وقت کتابونو اللہ را دی گلیو دا مخلوق دے اصلاح دا پارا لیکن قرآن کریم باندې ایمان دا دے اوسا چی پدے باندې زان پو یا قول دی عمل پی دے کم چې پدې کې دا الله حکمونه دي چې الله وې دا وکړه کول دي چې الله وې دا مکه وا هغه نه کول دي او بینځم صفات د مؤمنانو ذکر کړه او بل اخرت ته هم یقینون په اخرت یقین لري یعنی په اخرت کې شک نشته دی بلکې په اخرت یقین ساتي یعنی مطلب یقین دار چې دا غیر په تیارې کوي عمل کوي نو به حکم د دنیا ولا بیان ک اولائک اعلی هدم من ربهم دا بیندو صفاتونو والا په هدایت باندې دی پر طرفه درف د دنیا یعنی د دې هدایت پر ډیری باندې کې نه اصل پوچه د باندې یعنی کامیاب شو په دنیا کې او اولائک هم المفلحون دا حکم د اخرت حکم اخروی او دا بینو صفتونو والا هم دی کامیاب دی سمانا یعنی باخرت که کامیاب دی هم دا خلق دی تردید من سبق ویلیو دا دو آیتون جمع کم تلاوت کری دی پدی کی آغا دوی مدالا کم چی پا سورت الفاتحه کی مویلیو غیر المغضوب علیهم اللہ منگا د دې ډلې نو اوسه دي چې الله غضب پېښويستا چې الله سا غضب پې راغلی دی ستا غصه پېښوي الله مونږ د دې خلکو نه اوساتي د دې ډلې نه م اوساتي نو دا خلک څوک دي دا به ته څنګه پېژنې چې دا الله غضب او غصه پېښوي نو په دې ځای کې په دې دو آیتونو کې مختصر غونتې د هغې وضاحت کوي ان الذين كفروا يوم ما نادى چې کوم عام خلک کوي. اول هغه معنا کو بیا باقی یو اعتراض راځي هغه کو بیا دا خپلوانا وضاحت سره کو. هغه معنا کوي ان الذين كفروا یقینا هغه کسان بشک هغه کسان کفرو چې انکار کړي کفر کړي سواء علیهم مطلب چې کافران دي سواء علیهم برابر د پدوی باندې انذرتهم کته یری دوی ام لم تنذرهم یا تنه یری دوی لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. یعنی کوم خلک چې کافران دي نو دا غی مبارک دا خبره به یو شانت برابر د اسمانه یی دی یو شانت دا کایره او کنه یری ک بیان ورته کې او کنه کې دوی ایمان نه راوړي. یی مطلب زکه غی مسئلہ سیو منینا مل قرآن دا دی آیت نا معلومی دا چی کافر دے وقتو تا بیان کیو کنک یرے او کنی یرے ایمان در آوڑی مدار صورت منگویلو پو نزول کی 87 نمبر دے دا مدنی پاولو صورتو نکی دے چی مدینہ کی کم نازل چیوی دی مدنی دور کے دا ہجرت نباد نوځاغه مخکې خلا پرې دا کوم خلک چوي چې ګیرنا کسان چې کافران دي برابر د پدی کته یری دی یا نه یری دی دی ایمان راوړي. نو ایمان خو راوړې د ډیرو کافرانو باید کې ده دینا هغه مخکې خو پرې دا رکا دا ابو جهل زوی دی زکه دا مدنی دور پیرنه صورتونو کې دی او فتح مکه شو ودا تقریبا د دینه واته کال پس نو په د دینه بعد بلا کافرانو چې کوم کافرانو به ایمان راوړل دي لکه خالد رضی الله تعالی او دیوخ کې مسلمان نه دي ایمان یې نه راوړل. دارنګي عمر بن العاص رضی الله تعالی او دیوخ کې مسلمان نه ولا کله چې دا صورت د دې نزول کېده. امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان لا نور اورې دی وخت کې. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان نور اورې. ابي کرم رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل زوی ایمان نه دراوړې. ابي وحشي رضی الله تعالی عنہ کوم چې د نبی له سلام ترې وجلې په غزوه احد کې هغه دی وخت ایمان لا نه دراوړې. دیر یونه بلکې دین دا چې صحابه کرام چې علی لا په حالت د کفر کې په دی وخت نو کافرانو کې خو دی وخت کې غیم راتلل. نو څه معنا چې کته اره او کني اره ایمان نه راوړي څه معنا؟ اصل کې په معنا کې معمولی غونډې ښکار نه هغه معنا هغه لفظ چې اوس ولګي نو په خپل باندې بیا معنا اسانه شي او حل شي. ګوري دوه قسمه کفر دی کفر په دوه قسمه باندې دی. یو ته ویل کېږي کفر جهل د جهالت کفر یعنې د ناپوهۍ جهالت د ناپوهۍ د وجې نه چې انسان پوهېږي نه لیکن د کفر کارونه کوي یعنی کفر کوي. نو یو دی کفر جهل د جهالت کفر د ناپوهۍ د وجې نه. دویم قسم کفر دی کفر عنادی عناد وی عین سره عین نون الف عناد اخر کې دال دی. دویم دی کفر عنادی آغا کفر چه آغا ده زد ده وجی ده عناد ده وجینا یعنی چه پا قصدن بانده ادری گی او خواه خبر نه انکارو گی نخو ده پتری چه ده خبر ده ما تا کمکل ٹک ده لیکن پا زد بانده راشی سی ده. نو یو قسم ده کفر ده کفر جهل ده جهالت ده وجینا د نبوي د وجه نه کفر کول او یو د کفر عنادی د ضد د وجه نه انکار کول اوس دې کې چې کله تا ته دا تقسیم معلومی نو ته بدل ته وضاحت وکړه چې دې دې کې د کفر نه مراد کم یو کفر دی اوس خپل سوچ وکړئ چې بدی دې کې وای چې اګه نه کسان چې کافران دي برابر ده بدی کدی ته نه دی یا نه لري دی ایمان نه راوي نو زم اندازه چې والي نو کتو ګوري نو هغه ورنه کفر خو تیوزی کفر جهالت ځکه هغه دې ځکه وته ځکه چې دا کفر د جهالت د وجې نه نه پوهې د وجې نه نو دا کفر دی وته نو چې کوم پادش دویم کفر اینادی د زړه د وجې نه مراد ته هغه دی اصل کې ځکه د صحابه او چې کوم کفرو یعنی هغه چې ایمان نو راوړې دا هغه کفر د جهالت د وجې نه پوهې د وجې لیکن چې کله ورته حق معلوم شوه دی نو هغه بیا زړه نه کړي بلکې ایمان راوړي لکه عمر رضی الله مشهور واقع دا چاته معلومه ده عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله د نبی علیہ السلام مرګ پسې را روان دي خو چې کله د قران آیتونه اوریدلې ني د خپل خور نه د خپل ابو خینا چې خور یې واده او بیا راغله دې ان هغه په دوم راسره وک چې بیا راغله ایمان راوړ نو دا غو کفر لیکن هغه کفر د جهالت دا ډیر اصحابو ټولو لیکن یو کفر د ابو جهل او داغه دا کسانو سردارانو و دبا شیبا چې کوم چې چا انکار کوو د مکه سرداران چې کوم دشمنان د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو نو دا غی جهالت دا غی کفر او د عناد د زړه د وجنه صحیح نو دې کې د کفر نه مراد هغه کفر د عناد دی ښه هغه د زړه چې ښه مونږ به د منو ځکه د عربو چې کوم خلک دي هغه پښتانه نو بدی کی عزت دیر دے پوچھے کہ قام قبیلی والا کی یو کس مثال کخشی او بیالا اغم شرم شی نو بزرکی اغت ابو وزو کینی جی خوا اول خواسم مننا پو حیثیت کی خو مثال بمال حال کے اوز دے پا ماما اینا مشرم شر نو سبت ادر مانا ما نو دا چھے عربو قدر زیادو څوک چې پښتنو کې دا کرنګې فارغو کې هم دی نو دا وسی چې نبی صلی الله علیه وسلم د قام سره د دې خلکو چې کوم قریش او قریش لس کبیرې وي او د بنو هاشم سره سیم نه لګې ده د دې نو چې نبی صلی الله علیه وسلم په کې اعلان وکړ د پیغمبرې نو هغه نورم خبره په ځد باندې رال پوجي یې لري د خبره چې پیغمبر حق دی خو لیکن د زړه د وجې نه انکار کو نه منه نو دې دې کې د کفرونو مراد هغه کفرو کفر د زړه دی د عناد صحیح ده چې اوس معنی د خیال وکي دو معنی دی په کې ښه ان الذين كفروا اوس په لمانه کړی کې نو بشکا کسان یقینا هغه کسان کفرو چې انکار کړي د زړه د وجینا کوفر کړي انکار کړي د زړه د وجینا چې خدای په دمنه ما د زما په شانتي بنده دی زما په شانتي انسان دی پوجي سوا اون علی مین مطلب او ته په تو چر دی حق وي لیکن په زړه باندې راځي چې نه زنه منه بیشکا کسان چې انکار کړي کفر کړي انکار کړي د زړه د وجنه سوا اون علیهم یعنی چې د زړه د وجنه انکار وکي نو سوا اون علیهم برابر ده په دوی باندې په دې پدا سي کافرانو د زړه د وجنه انکار وکي برابر ده په دوی څه شي برابر ده یعنی مطلب یو شانتي خبره ده هغه یو شانتي خبره څه شي انذرتم کته یې دوی ام لم تنذرهم یا نی اری دوی تنذر د انذار نه دی نذیر يرون کې سواؤن علیه برابر د پدوی انذرتهم کته یری دوی ام لم تنذرهم یا نی اری دوی لا یؤمنون بی ایمان نه وروړي صحیح شو یعنی چې د ضد وجه انکار وکړي نو د دې اغیرول او نه یرول یو شان دي دې ته خبره کول نه کول یو شان دي ځکه دې عزت باندې راغلي دي اوس منی نه اسوي مشه مطلب کې کنه وي وځو خو برابر شه لیکن چې دا وی خو دې شې دې بسنګ را پاسې جدا نو دې کی دې دا وی کی لیکن را پاسې نه आवाज ګور کې نه را پاسې دې مثال را دې هغه دې خو دې یو انسان نه پوي زاو په پوي کې چګه دا مني چې ورته نه پوي لیکن جو سره ځان پوي ول نه غواړي زدو کې چې نه ځنه مر نو بیا هغه پوي ول ګران نه دې دې مثال هم دا وو دې کوفارو او بل معنا کوم چې زمن د مانی تایید هم کوي پوشي دوی معنا او دا معنا کړي تفسیر ابن کثیر والا مشهور تفسیر دی هغه معنا کوي ان الذين كفروا یعنی ان الذين ستروا الحق عنادا معنا کوي بشکا کسان چې پټی که حق کفر په معنا د حق پټولو قران کریم دا معنا کفر په ګڼو مانو راځي خه قران کې کفر په معنا د پټولو د قسم چې دتنا هم دي صورت کې سورۃ البقره آیت نمبر 161 کې راځي یو څل یو شپې ته کې دا دغه سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کې هم راځي کفر په معنا د پټولو کفر په معنا اونۍ کې آیتونه ځان سره لیکي کفر کومانا د شرک راځي د سورۃ ابراهیم آیت نمبر 22 کې د هغه سمجه پاره کې دا رنګي کفر کومانا د منافقت سورۃ آل عمران 156 دی پسې سورۃ کې راځي 156 نمبر آیت ته کومانا د منافقت دا رنګي کفر کومانا د زد عنااد کومه معنا چې موږ وکړه اومدی سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 او معنا د زد او دینات دارنګي کفر او معنا د سحر د جادو اومدی سورۃ البقرہ کې آیت نمبر 102 او ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر نو کفر په ګړو معنا راځي په قران کې پیڅه تیمن پینش په معنا باندې راځي بوجي نو دې دې کې کفر او معنا د پټولو د حق پټولو پر ابي کې زمیدار تا د چې کوم فصل کړي نو عربي کې زمیدار ته هم کافر وي قران او تویری سورۃ الحدید آیت نمبر 20 ما آیت ته د 26 می سپاره د 27 سپاره خین سورۃ 27 سورۃ الحدید زمیدار ته هم کافر وي ځکه دې په ځمکه کې دانا پټه دانه چغورځي پوښي نو دې دې کې دا معنا چې کوم تفسیر نه تفسیر کړی دا پوښي قران کړه اصل کې حقیقت کې نو معنا ان الذين كفروا دې معنا یقینا هغه کسان چې پټې که حق د زړه د وجه نه صحیح ده یعنی هغه ته معلومو چې دا خبره ده حق ده دا چې دا پیغمبر کوم بیان کوي نو دا بیان حق دی دا خبره ده ټیک ده چې یو الله رسکه مخلوق څه نشي کولای اولیاء بابان څه کولای نشي پوجي بشکا کسان چې پټ ایک حق د زد د وجه نه سوا اون علیهم برابر د پدوی باندې نور معنا راسي راخه برابر د پدوی باندې کته یاله دوی یا نه یاله دوی لا مينون دوی ایمان نه راوړي خوشي او ګور پر آیت کې لفظ راوړو انذرتم انذار دو قسم یې او قران ذکر کوي دا خبره یاد ساتي ها دو قسم یې او قران ذکر کوي یو خوف ته تخویف چې موږ اکثر توایو د خوف نه تخویف او یو د انذار کوم چې د پیغمبر صفت هم راځي نذیر قران چې کلم د پیغمبر صفت ذکر کوي نو نذیر ذکر کوي یا د وی سره یو شانت ټکي انذرهم ان لفظ انذار بر راضی پکې اکثریت د تخویف دا ټکي با عموما د پیغمبر بو بیان کې داغه د واقع سره اکثر ناراضي بلکې د نذیر یا د انذار دا شانت ټکي بر راضی ولی دوان آنان که دوان قسمه مانا چکم ادا ده دوان و الفاظ و یا را ده خو لیکن معمولی فرق ده بگه تخویف آقا یاری تبیده کی گی خوف تخویف چه بایی که خیر خواهی نی یعنی ده بل خیر لطول پکی نی یه اول مقصدی پکی یه اول مقصدی لیکن خیر پکی نی ده آقا ده پارا چرا؟ اگر مثال یو سڑے بل یرا ورکی خو لیکن مقصد پکیدام بھی چرا زرکی دا مقصدی چرا دد سخیر رٹو ہمی سال خبران یو سڑے پلا روان دروانی اتو تیو چرا که مخ کے مزا دا غلطا غلو ولاد دی او ڈاکوان ولاد دی او دا غب دی کی او با دیولی نقصان بدر کی یہ مطلب تا او یرا ہو خو لیکن صاحب دې یوولو کې دا خیر لټول مقصدو پوجي چې مطلب نقصان به ضرور شي او یو اسی یوولي یعنی هغه خیر پای به کې نه بل یوول مقصدی بغیر د خیر پای نه نو تخویف هغه یره چې پای کې خیر لټول نه خیر خواهی به کې نه یوول وی لیکن خیر خواهی به کې نه او انذار هغه یری ته ویل کېږي چبای کې دبل خیر خوایي لټولي اگر پیغمبر چې څومره قرآن کې تاسو ګوري د پیغمبر صفت راځي نذیر سمانا یعنی ک امت یې راولې ده قرآن کې چې څومره هغه د پیغمبرانو په بیانانو کې د یری خبر راځي چې به د الله عذاب په زبان دی راشي تبا به شي مداغي د بیان مقصد دا و چې دا خلک حق اومني او دارنگ حصہ میں لار تشید جا اللہ دا عذاب نبچی دا جہنم دا اور نبچی دیکھا نو اندار او تخویف کی فرق دیکھا ندیو جنزلت لفظ راوڑے آن درتا ہوں یہ مطلب دا پیغمبر دا بیان دا خیر خواہی ہو انہیں اگر خیر خواہی لٹولا لیکن دیسو پر انکاریو کو زد باندی را را چنمم نمنو حالانکہ پیغمبر خو خیر خواہی لٹولا چرا تدیخ اصلاح بوشی عقیدہ بے سمشی عمل بے سمشی دا جہنم دنیا کے دا عذاب نہ بچی پا آخرت کے دا عذاب نہ بچی لیکن اگلی دا خیر خواہی رو نو مختلف چیز من دے خیر خواہی ہوشی پوشی نا دو معنی شوی خواہ دو صفتوں نے دا غیر المغضوب علیہم دو کفار ذکر کرن یو انکار پوشی یو زد اناد او یو حق پٹول یو زد اناد او یو حق پٹول دا دو صفتو نے دو کفار ودر تبایان پرخان بیچکا کسان چینکار کڑے دا زد دو وجینا کفری کڑے دا زد دو وجینا برابر دا پدوی کتا یلے دوی یا نیلے دوی دوی ایمان نراؤنی یو مانا یا بلا مانا ان الذين كفروا یقینا کسان چې هپټکړه ده حق د زد د وجنا سوا ان علیهم یعنی حق ته معلوم دی لیکن بیا هم نراخکار کوي نه مني سوا ان علیهم برابر ده بدوی ان در ته هم کته یری دوی ام لم تنذرهم یعنی ایدوی لا یؤمنون بی ایمان نراوڑی ختم اللہ مور والی دا داولا اوس حکم د دنیا بیانه دا چه زد و اینال دیو که حقی پتک دی کفارو قدنا مدنی حق نمنا او حقی پتک نو دای حکم د دنیا واوی خان ختم اللہ دنیا کی ادا حکم دے دنیا کی بیدا حالی ختم اللہ مہر والے اللہ علا قلوبهم پزرون دوی باندے دو وجه دا عمل دا دی عمل اسو زد و اناد اس گول کا تلفظی مانا کے خیالو کئی کام مانا کے مہر والے اللہ پزرون دوی او پستر گوز مہر والے اللہ پزرون دوی والا سمعیم او پغگون دوی والا ابصارهم غشاوا او پستر گوز دوی باندی پر دیدی ورہ مانا مانگا سکرا مہر والے اللہ چې الله ولا مور وو نو ګناه څه شو د دې بیا الله ولا مور والے کنا معنا خدای چې چې الله ولا مور وو وګونه ولا بند کړ د حق اورې دونا سترګي ولا پټې کړې د حق لی دونا سرګي ټیک دي لیکن حق نه ني زونه ولا الله مور کړ حضرت حق نو کوزيږي نو چې الله ولا مور وو نو بیا خدای ګناه نشو صحیح دا لکه یو لک ته هغه پرچه پورا ورکړی دا لیکل لیکلی لیکن استاد یې فیل کی بیا هم پاسې نه کی نو د چا ګنا ده دا د ګنا خو نه ده کنه نو د څه دی آیت کې هده څه کای چې مطلب چر الله ولا په قزنا مدن باندې مهر وو زړه ولا بند ک زه بندو مطلب دا نه دی چې وارونه نظر بند کرنا نه ریو لبن که ده حق کی ده سوچ کولو نا حقو تا نو کزیگی اکی ده بوری نا چی خلاو تڑی نو ناگا ده بوری نا سروزی بیا او ناگا بوری که تسا چولیشی سیدا نو دی زون اللہ دا سی بن کل ده حق اوریدو ده حق تا ده حق اوریدو نا مطلب چی ندیتا اس حق کزیگی او نتی اگا گند روزی باطل وګونو لا لا دا سي بند کړ چې نه وو حق اورې دي شي وای شي او نه غن چې کوم دن نه پرو دې د کې اغه نه بار را وته شي داننګي سترګي او لا لا پټ کړ مده پستر ګورو دینو خو لیکن حق نه ني په دغه سترګو نور هر څه ني لیکن حق بل قران په نشي لیدلې حق په نشي لیدلې مطلب دا چې موهر ورله الله و نو دې ګناه نشکنه ولي وجه نه ما او سمانا ور غوړ ختم الله مانی ته خیال وکي موهر والے الله په زړه دې دی دوه دې عمل دې دی عمل سو هغه دو صفاتونه زدو عینات او حق پټول ٹھیک ہے موهر والے الله په زړه دې دی دوه دې زد عینات دې دینا تمام واضح هو لیکل خو به دو وجه دا حق پر تاورد دو دوی یا قدسی نی که دا خپل عمل دا وجه نا عمل بیا چتاب سیا دی بحشی کیونی که دان سرا اغا عمل اسی شه دے اغا زد و عناد او حق پر تاورد ختم اللہ مور والے اللہ علا قلوبی پزون دو دی دو وجه دا زد عناد دو دی چو زده و اینا دیو که او حق یو نمانا یا دواجی دا حق پت او رو دی چه حقی پت که حق تو معلوم لیکن بیامو نمانا اما غزده اینا دینا مور والی اللہ پا زرون دی دواجی دا عمل دی دسی اولی که احسانی اولی که خیر خبر آنشتا اگا عملی زده و اینا دی اگا حق پت او لی یعنی اگا دا خپل عمل دواجی نا دا که مثال دا دی اصان مثال گو بے یو سڑے دے پا اگا پا سیکل باندے کیا ناستا سیکل چلے سیکل چل ورزی نا لیکن سیکل دا کیا ناستا یا موٹر دا کیا ناستا او دې لار د سیکل نو ورزيدا یا ګاډي روان کړ اېکسیډنټ جو کو خوښ شو نو څوک به څه وکړي چې ګاډي خوښ ها د څه وای یا سیکل نو ورزيدا نو خل په دې دې سیکل دې خوښ د څه وای بلکې څه وای چې نه کړ سیکل چل نه درته نه به چلو کړ د څه وای ګان یا مثلا یو د ګاډي چل نه درته یا مطلب یو سره پاس باندې سور شو او دا است چلولو چلو وردی او دا اس نو وردی در سب خلق وچا سب وردو نبی چی دا است چلولو یا دا گاڑی دا چلولو چل ندرت نو نبا دا چلو نبا خطی ہوتا دسی دا یعنی دا مانا کول چرا اللہ اولا مور ون و اللہ اولا مور ندے والے بلکہ دا دا غقبل عمل دا وجینا چی دا کم عملو تیدا اګه مطلب یو ورک په امتحان کې په بچو کې څه لیکل کړی لري او استاد دې فیل کی خدا مونږ وایي څو بچرا دا استاد فیل کړی دی بلکې دې ته وګور چې وایي د په بچو کې څه لیکل لري نو هم دا کننګې د دې پرچې خالی وا د دې په بچو کې څه زده وینا صحیح ده د دې پرچې سمانو نو دی وی نو الله زونه مورکل سترګي وګونو الله مورکل باندې بل د حق نه صحیح ده نو دا نه چې الله اوس زیاته او کچ الله ول زمو مورک نه نه الله کو زیاته نه کوي چا سره بلکې د دې زرونو د وګونو د سترګو د مور کېدو سبب سو ول سو خپل عمل صحیح ده نزل کوم معنا وکړه مور والے الله په زړونو د دوی د خپل عمل د وجنه عمل یې څو زد عناد دارنګي حق پټول والا سمیم او وګونو د دوی وګونو د دوی یعنی دا مغرب ته ماغه جمله لګول دی خام یعنی مطلب هغه اصل کې هغه جمله دلته هم ده چې تاسو ته یاد دی ها مور والے الله په زړونو د دوی د خپل عمل د وجنه په وګونو د دې والا ابصار او په سترګو د دې پر دې دې د عمل د وجنه یعنی دا د دې د عمل نتیجه وا چې دې الله زړه بند ک وګونه ولا بند کړل د حق نه سترګو ولا سترګو باندې ولا پر دې راوستي د حق چې دې حق نه ني د څه وجنه د خپل عمل د وجنه کومه مثال درک کنه ته وشره سیکل نشی چلاول او سیکل باندې کینی ولک او رو ورځي وسو خدا نه و چر دی سیکل رو ورځو بلکې او دا و دوی چې لکه سیکل چلاور نه دتل نو به خاطی ورتا نه به چلو نو دین دک شانتی چلکه زدا وینا د نکو پوی چې زدا وینا د نکو که حق هم نه پټولې او حق هم نه لیوې نو الله بدل زونه نه مور کول نبی دا وګو نستر کی پټ بندول د حق نه صحیح شو نو کده دې زونه الله بند کړ د حق حق نه وګو نو الله بند کړ کسنګي ول الله بند کړ د حق نه دوه دې خپل عملو په دې کې یو مسله واضح کو تقدیر را آسان نه فکر نه دا باندې خدک پویګینا ځکه تقدیر مسله د ایمان سره تعلق ساتي آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره دا نو تقدیر د ایمان مسله ده او ایمان لازم ده ځکه چې ایمان دې نه نو ته مسلمان نه مؤمن نه بیا او چې کوم شی د ایمان سره تعلق ساتي نو هغه باندې وسن یو سره نه پوهیږي چې دا مسله ګرانه وي دا نو خبرې آسان دي نو تقدیر هغه مسله به څنګه ګرانی ولی نه د دې تعلق د ایمان سره دی د ایمان مسله ناممکنه ده چې الله مونږ ته ګران کړی نه سمچې توحید دی مثال توحید هم د ایمان سره تعلق ساتي رسالت چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه دا ټول د ایمان خبرې دي نو په منور ټول پوهیږي هر سره لیکن په تقدیر باندې پوهیږي دا څه خبره یو نو تقدیر مسئلہ اساسر کی تقدیر وی لیکی گی علم دا اللہ تا تقدیر وی دا اللہ علم قرآن ساتھی یہ علم دے انسانانو دے تقدیر اصل کی دا قدر نا دے قدر وی اندازے تا وی دا اللہ اندازہ و دا مخلوق اندازہ کے فرق دے دا مخلوق اندازہ دا کبھی سال خبر زمان موسمیات والا اندازہ لگئی کنا موسم چی معلوم ہے چیرہ سبا دا سے نو اگی دا سنے ہوئی چی یقینی سبا کی دنشی باران چی دیر ہے کنا امکان ہے نو اکثر تاسو گولے پدی موسمیات والا چمرا موبائل نو کی رازی نو باران نو یاد کر لے کہ باران نو پکیو منشو دیر ہے نو اگی امکان ہوئی یقین نشی ویلے زکر یقینی علم دا اللہ دے نو امکان چکم تقدیر مانا دا اندازہ نو یو دا مخلوق اندازہ دا چرا دا کار کی دیشی دا سیوشی آروان وقت نو اگر ضروری نو دا چرا دا شانتی ہوشی کوشی آگا شانتی نو دا مطلب نو دے چرا دیشتا دا سڑے تی خبرو خو لیکن یو سڑے دا اخیاتیانو ہوئی اگا دا اس حالات تو دا ہو جنا چرا چکم حالات روانی داغی پا اندازہ مانی ہوئی چرا دا روان وقت کی دی چی دا سی حالاتی یقینی بیام نشی ویلے لیکن اندازہ دا اللہ چکم دا چکم دا اللہ علم دے تک دا اللہ علم کامل لے دا روان وقت مبارک اللہ دبت دا چی اس دا دی وقت نبات گیلتا پس بس کی سبا بس کی بلا بس بس کی کال پس پنزور زر کال بعد لکنو کرنو نپس صبح کی اللہ تا پتا دا ٹھیک شو حدیث کی راضی دا دنیا دا پیدائش نشی دنیا اللہ نو اللہ پیدا کرے صرف دا اللہ ذاتو نو فرشتے بھی سنو یو دا اللہ ذاتو نو اللہ دا مخلوق دا چکم مخلوق با اللہ پیدا کرو تن دیسا تا جی پیدا کری دا قیامت جسو نو پیدا کی گی روان وقت پوئے دا ټول الله ته معلوم چیرې دا دا په پیدا کومه په دې مکه باندې نو الله د ټول تقدیر لیکلې ده صحیح نه قلم تعالی حکم کو چې لیکلو کا نو چې شي وی دي او څه کیږي او څه بکیږي قلم ته وی ټول هر څه لیکل قلم هر څه لیکل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وې قلم اوچ یا قلم اوچھوے صحابو تپوسو قید اللہ پیغمبرا چرکل تقدیر لیکل شوے دے چھے سسمم لیکل شوی دی نو بس من پاگی باندے والا اکتفا نکو بس چھے لیکل شوی بس من باگا چاندے کو اسم نو نبی علیہ السلام تو فرمائے کہ نا کل میسر لما خلق لہو یعنی کم سوک چھے چا تکم کار آسان شوے چھے کم لپے یعنی ہر یوار کار چھے کم آسان شوے دے مطلب دا چیتا کم عمل کے دے الفاظ و مطلب دا دے نبی علیہ السلام جی صحابی تو ہوئی ہر یو آسان پر شوے اگا کارتا چی پیدا کر شوے دے والا سمانا یعنی مثال دے دی اس وقت سبے مثال لگ یعنی اللہ دا پتا واچے منگ با پدے وقت کی را چکم وقت کی اس منگ نا سیدن تا اللہ تا زمان دا عمل معلومو چیز منگ دا عمل دا پا منگ کھو نو اللہ پا تقدیر کی زمان دا عمل لکھلے دیکھا دیکھوار پہ گئے دا سینے دیکھنی چیرہ مطلب یہ دے نیک عمل لکھو بل لے بد عمل لکھو دکھ دا خوز جاتے دے بیا لیکن مثال یہ ساز دے یہ وقت پاس کی او بل فیل کی اللہ کے دوار پر چاہے او شانتے کڑے خوز جاتے دے کنا نو اندر کریں گے دانے دے چاہ اللہ یہ اولا جنت لکھو بل لے جہنم لکھو زکا اللہ کو ظلم چھے بیا نہ بلکہ اللہ سو کرل اللہ احسان کرے ہر وقتی لکا اللہ دپت ہوا چیزا با نبی علیہ السلام پیدا کم پیغمبر علیہ السلام با بیان کئی طول تا ابو جہل تے بیم کئی ابو بکر تے بیم کئی ابو بکر با بیان منی اگبوی چیزا حق دے اللہ دپت ہوا دے دمخ کے نا او اللہ تداو پتوا چی ابو جہل با انکار کئی صحیح دا سی او نکر چه ابو جهل لے انکارو نکر چه بل دے با انکارو کی او بکر دے با دبان دے با اومن اما دے با اومنی دا سی ندا دا غزیاتے دے میا بلکی اگا دا پتا وا چه دے با منی پخپلخ دا غمانی دبانی با دچا زور نی چه شا بتا با منی او ابو جهل بانی با دچا زور نی چه تا با انکار کچه باغا با ٹوپا کی گی بلکی دوان ته به اختیاری کده منی او کنه منی دوانا نو پیغمبر بلیگم سوک به منی سوک به نه منی سوک به انکار کوي سوک به منی الله ته ټول معلومو الله ته زمون دا عمل معلومو چر دی بداو اوس مثال د دې وخت نه بعد زمون په تنه لګی چر زمون بساري پوجي خوالا تا زمان دا عمل معلوم چرا دی بدا کئی ستا زمان طول چری با قرآن دکینی صبح بے دکی صبح بے بیانی خوالا زمان دا عمل لی کلے او دا دی عمل پا بنیاد باندی دام نا چکم ایوان اور کی تقدیر کی لگا بلکہ دا مور پا خیر رکی دوبارہ بیا دا تقدیر دا معصول انسان لی کلے کی چا فرشتی تعالی ہوئی دا دو عمرو لی کا دا درد اپو لی کا د زنه کو بد عمل لیک چې دیو په دنیا کې نه کامل کوي بد عمل وکړي دیو جنت ته ځي یا جهنم ته ځي صحیح نو تقدیر د الله علم دی دا نه وي چلا او په خپل ټکمانه سو لیکل هغه جنتی لیکو په جهنمی لیکو دا خو زیاته دی ته کوم مثال دی استاد هغه یو پاس کول او دبل فیل کول دا خو زیاته دی کار بلکه تقدیر داده چې الله ته زمون غدي تر قیامت جسم او مخلوق الله پیدا کوي د ټولو ته پتاوا چې څوک باندې کامل کوي او څوک بابا عمل کوي څوک جنت د جنت عمل کوي څوک د دوزخ عمل کوي او ټول به په خپل خواخه کوي ور انسان صرف په یو څو شیزونو کې مجبور دی چې دې کې دا غي اختیار نه چړي چې یو د عمر دی عمر چې د الله سره لیکل هغه دی یو د رزق کې رزق الله دغه په دنیا کې څونه لیکل هغه دی نور کده جنت عمل لې یو انسان جنت ته ځي غواړي یا جهنم ته نیک عمل کوي یا بد عمل کوي دا د انسان خپل خواغه ښه د الله مکمل اختیار ورکړی دی په دې کې دغه مثال او شاز دی الکانو ته سبق خو یې کال ټول کال اوس د یو ادب خوښه ده چې کار کوي او که نه کوي که کار یو که پاس به شي په پرچا کې او که کار یو نه کړه فیل به شي همدا کرنګي الله انسان له مکمل اختیار ورکړی دی د ته هر څه ښودلی دي سبق یو ته ښودلی دی چې دا صحیح لار ده دا جنت ته تابوزي دا غلطه لار ده دا جهنم ته ځي صحیح لار کومه ده قرآن د پیغمبر لار غلط لار کومه ده چې د دینه بغیر قرآن او د پیغمبر د طریقې نه بغیر چې د شیطان لار نه چې جهنم ته انسان بوزي او دا انسان خپل خوخه ده چې دته دوه لارې پرتی دي کدی په دې سم لار دی او که په کږه باندې دي او ابوبکر په سم لار باندې لار په خپل وخت په خپل لغه باندې چا په زور نه کړی پوه شي هغه سوچ وکړ چې وای دا لار مې سمه ده ابو جهل وی چې نا زه په دې لار ځم زه نه منم د پد دیو په دې لار نه زه په دې نه زه په دې ځم ابو جهل په خپل باندې غلط لار خو خطر دا په تقدیر دی الله دا پته و چې دی په غلط لار ځي په خپل خو خدا نه چې دا باندې مزو غرور کوي او دی په خپل حق سم په خپل سمي باندې په سم لار ځي الله تعالی دا پته نو الله دا کامل دی انسان لیکلی دی دا نه چې الله تعالی په اړه بزوره نیکه او چاره بد دي کړنه دا خو زیاته وبیا نو دا کله یې درته چې دا کوم خبره کوي چې مور والے الله دې نه پوزونو نو دا نه چې الله ولا زړه مور کوي ځکه موږ معنا کې اشکال هغه مشکل دغه حل کړي ها مور والے الله پوزونو دې د دې د عمل د وجنه ورکته دا معنا اون کې ورسره دا بیا په الله باندې اعتراض راځي چې دا اوس الله زیاتې او اولاد زیاتی نه پاک دي نو مور والے الله په زړونو دې دی د دې د عمل د وجه چې غزه ته وینا دی او که حق پټ کړ نو الله ولې زړونو مور کړ زړه له مور دا چې لکه سرکاري مور چې وای دکان نشي کی کنه او سرکاري مور پی وای زه سوچ یاله سرکاري مور سرکار نه لري کړي سی نو اوس کوم شکر اوه نو دا سین دی چې الله کوم دا مور وو نو دا هغه پورې دا الله نه غیر چې الله ورني کولا وکړي چې الله ته توبه نه ایستي دا مور سوچ شکر اوه وجه ختم الله مور والی الله په زړه دې والا سمعهم او په وګونو مور والی الله په زړه دې زیدا عمل دی والا سمعهم او په وګونو دې زیدا عمل دی دا چې الله سره یادې کړې والا ابصار په وګستر ګل دې نشاوتن پر دې دې زیدا عمل دی د دنیا حکم شو ولهم عذاب عظیم او دل دې عذاب لوی دا حکم د آخرت ولهم عذاب عظیم او دل دې عذاب لوی لوی معنا غټ عذاب ور دا غټ عذاب څومره دې الله تبارک دا غي بیان نن وکړې غټ عذاب ور الله ور کوي خلوي جواب څومره الله تبارک پوجو ور دې ته وي ختم الله مور والے اللہ قرآن کریم پا مختلف الفاظ سره دا مضمون ذکر گئی اگر دلتا وی ختم اللہ ہو مور والے اللہ کل قرآن کریم دی مور نتابی کئی پا زنگ سرا زنگ تکو وی دیرش مسیفارا پیدم صورت تیدی دیرش مسیفاری صورت المتففین آیت نمبر 13-14 دے اذا تتلا علی آیاتنا قلت جلتیجی پری منکر باندی زمانگا آیتو نوائی دیا ساتر اولی کسی تو پخوانو لی کل لانا کسی لی بل لانا لا قلوبیم دا دے چه قرآن دا کسی وی نانا دا دیو جنگا بل لانا لا قلوبیم بلکہ زگرا گئے پجرون دی باندی پورا خیالو کے خان ازمون د معنی تایید هم ده بلکې زګرا او راغره ګلون دی باندې ما کا نو یک شیبون دو یاغ نچ دی کوم کی یې خپل عمل دوی یاندا د دې د عمل دوی دا چې قران په بندګي مگر ته تعبیر کړي د ختمه نه د مور نه پران څا دارنګي کلا تعبیر کړي په کفر سره کفر قاف قنداری دوټ کوه کفر کفر تعلیم ته وي نو وګورئ پار نمبر 26 وګورئ پګیشته وسی پار 26 او پار سورت محمد آیت نمبر 24 پار نمبر 26 سورت محمد آیت نمبر 24 افلا تدبرون القران آیت سوچ نه پیدا خلق دا منافقان په قران کې عمله قلوب اخوالها یا بزرون لدی باندی اخفال و ها تالی بزرون لدی اخفال قفل دارنگی کرا قرآن تعبیر کئی پسد سا صد سین او دال صد سورت یاسین ہوگا لیت سورت یاسین پان نمبر 22 ہوگا لیت 22 دوشتا بس 22 و بارا خیلی آیت ملی سورت یاسین آیت نمبر 19 وجعلنا من بین ایدیهم سدا او زمونگا مخی دینا سدا بند ومن خلفهم سدا او رسل دینا سدا بند فاغشیناهم وفرکمن دینا فهم لا تنو دین بینی وسواء عليهم او برابر ده پدی باندې اندر ته کته یې دی هم لم تنذرهم یعنی نه یې دی لای من دی ایمان راوړي خیرو صد دته بند راوړي بند یې نه کنا او بوته چې کوم بند واده کی لاله چې بند کی صد دا مختلف الفاظ دی قران تعبیر کوي کله قران په توبا سره تعبیر کوي وګورئ سورۃ النحل سورہ نساء پارا پارا نمبر 14 کله قران تعبیر کوي د ختم نه د مهر نه په توبه سره آیت نمبر 108 ته راځي مات ها 107 نه غوري یو څل وګم نه غوري پارا نمبر 14 ذالک بینو دا په دیو دی باندې کې نه دی استحب الحیات الدنیا الاخره ورو غن دی ورو غن دی د دنیا په آخرت باندې او یقین الله توفیق نو کې کوم کافرانو ته اولائک الذین دا کسان دی د دې دنیا ورو په آخرت باندې دا کسان دی ته الله ورا پرت ختمه باندې تبار اوري دا کسان دی چې مور ولا لا بوزون دی او ګون دی او سر ول دی اولائک هم الغافلون صحیح دا کله قران تعبیر کوي په قاسیه سره قاسیه قاف الف سین ی او ه دا کومه سورۃ المائده وای راشه لږ واپس په کومه مو مسی پاتې ده ما خو کوم په کومه ده آیت نمبر 13 چل آیت نمبر 13 وګورئ پارا نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 13 فبما نقضی میثاقهم وبسبب ما تولوا به میثاقهم دوادی دی یہودو لعناهم لعنت کر دی لرا لعنا وجعلنا قلوبهم قاسیا او ګردو موږ ژوند دی قاسیا سخت سته قاسیو دی قرآن په مختلف الفاظو سره تعبیر کوي د ختم نه ها دې موهر نه پوجي ان الذين كفروا قران کریم دلته د کفارو د کافرانو دو صفاتونه بیان کړ یو زد عناد او یو حق پټول ٹھیک شو قرآن دا خبره په نور زینو کې ذکر کوي د کافرانو اوصاف او صفاتونه دا نه چې صرف د کافرانو دا دوه صفاتونه دي په قران کې چې را چې زده وینات کوي او دا رنګه حق پټي قران ګڼ صفاتونه ذکر کوي پوه شئ لکه وګورئ رب دې سورۃ کوبره آیت نمبر 170 وګورئ یسو آیتونه دغه آیتونه پیراو څه پته وږي ګڼ صفاتونه دي خاص لږ نه دي د کافرانو دغه څو چاګړو موږ د مؤمنانو صفاتونه بیان کړو کنه دا قرآن یې قرآن د کافرانو صفاتونه ذکر کوي ځای په ځای باندې چې دیو په جره چرا کافر څوک دی یو څو آیتونه ترې هم ښه هم دي سورۃ البقره کې 170 نمبر آیت وګورئ 170 وإذا قيل لهم او کله چې ولې ممکن نه دا کافرانو ته ایت بیو تابیداریو کئی دا کتابان زلالاو چلالا نگلے خاروائی دیبانت بیو منگا بلکی منگا تابیداری کئو ما داو طریقو الفین آلی آبانا مدر مفائی باندخ پل مشاران چه کافران اچھ کافر تو ہوئے چه دا کافران اچھ صفت پکی چه تبو تیرک قرآن امانا دیو اینا زمون دا مشارانو طریقیش تکنا منگتا چکمی مشارانو کمالار پرنی کما طریقہ من باوکو اولو کان آباؤو اگر چیدی مشران دادی چند پوی پیشی باندی اولو دی بسم اللہ روان از کافر صفت سشا دیو از اخپل مشر منی لیکن قرآن برسو کئی تو بہت دیرہ کہ قرآن منا او دیو چند زمان مشر سویلی آنان چی مشر بے غلط ویلی او دیو از مشر پڑا روانی دانا یو بوری بل صفت در کافران یو نسو سپارو بوری پارا نمبر 11 سورت یونس دو آیتونه ته کوم بس پارا نمبر 11 سورۃ یونس آیت نمبر 15 سورۃ یونس پارا نمبر 11 آیت نمبر 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کله چې موږ ته شکرې ممکن نه باندې آیاتونه زموږ آیاتونه په یناتین نشری سې آیاتونه څنګه ده سپارې تللې دی مالې نه نه سورۃ یونس پارا نمبر 11 سورۃ نمبر 10 پہ ہے آیت نمبر 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا او کله چې لوستي شي په دې منکرینو باندې آیاتونه زموږ آیاتونه بغیرات واضح خو واضح بیانی کې د الله آیاتونه د کتاب قال الذين ويا كسان لا يجون لقاءنا كثيرن ساتي زموږ د ملاقات یعنی اخرت نه مني منکرین دي کافران دي اوس وي اته به قران راو قران غیر هذا به دې مسلینا تاسو چې قران کې کومه خبره کې چې الله یو الله ارڅکې نور څوک سره شي کوله به دا قران د قران کې دا خبره مکو نور خبره وکړه کنه قران کې نور خبره نشته دا یو چې ته ته چې قران کې هم دا مسلې دي توحید بیا څه وي او بدلو یا بدل کړه قران به دا قران پر بیبل کتاب راوړ قران پر دا د کافرانو صفات دي چې ته ته قران بیانې او په قران کې توحید الله بیانې دغه وي دا قران موه قران کې نور خبره وکړه پدې ډول ته چې قرآن پوتش توحید دی نو به کوئی قرآن پرې بل کتاب راوړ نو وایي ته څنګه مسلمان چې قرآن پرې دی بل کتاب ورانی پوهیږي دا رنګي بل صفات د کافرانو نو ګورې سورۃ الحج ګورې پاره نمبر 17 د ولسمې سپارې اخیری آیتونه کې نه خام سورة الحج آیت نمبر 72 72 17 نمبر سپارہ دا 17 سورة الحج آیت نمبر 72 72 دعا ویا وَإِذَاتُ دَعْنِمْ آیَتُنَا اَوْ قَلَتِ رُسَيْشِ بِذِي مُنْكِرِنُ مَعْنِزِمْ آیَتُنَا بَيِّنَاتٍ وَعَدِهُ وَعَدِهُ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ فِيجَنِ بَتَّقُ مُخُمُ الْآَقَسَانُكِ كَفَرُوا غُرَ پیجنې بتر په مخونو دا کسانو کې چې کافران دي المنکر تریوالې چې کله ته قرآن واضح واضح وایي توحید بیانې نو چې دا په ایمان د تناسي منکر نو د باندې به دا بد لګي د به تندې تریوي کېږي پوه شي دننه به دې سم کورکی گیتا تا یکادون قریب دا منکرین یستون بالذین چې حملو کې په کسانو یکدونا نمایا دینا تیرونی پدی مانی دے منگا آیتونا رب الائی کی پتا ہم لو کی ایسی پت دچا گئے کفرو چیسو قرآن بیانے حق بیانے نو کفار یا دو کفار و مرگری و ظاہر بادے مسلمانی لیکن صفت دا کافر بیدا پدی مانی و قرآن بند لگی ادھے کوئی چھے بھی قرآن مو آیا اور دن نب اکھٹی کی تاتا بزرکی چرا بدی مانی ہم لو کو مو بس مڑی نو یکا دون یسون بالذی یتون علی ما یاتنا پوجی حمله بده باد کو غواڑی یو آیت بل غوری خیر سورۃ حم یوسف جون غوری پارا نمبر 24 دیو آیت غوری گنا ایتوری دی پدی مانی او صاف الکفار سورۃ حم سجدہ آیت نمبر 26 پارا نمبر 24 وقال الذين كفروا شارو کئی سورة حامیم سجدہ آیت نمبر 26 پارا نمبر 24 وقال الذين كفروا اوائیا کسان چی کافران دی کفر اکڑے کافران دی سوئی لا تسمعو لہذا القرآن شارو کئی دی الفاظ دیکھو غزا اخکار الفاظ دی وای کافران لا تسمعوا لهذا القران موږ مګ دی دی قران ته د دې چې قران کوم وای کنه دا کوم خبره ته د قران نه دی قران ته موږ مګ دی ولغو فی او شور جوړ کې په دې کې شور په کې جوړ کې یاره چې دې کله قران وای ته ته ډنګ ډنګ ولاړو دا رنګ دې دې چې کله قران وای شور ته جوړ کې په دې کې چې دې خبره شو قران وای دا به نبی رسول سلام سره کول خان یا وکړه قران شروع کړ ایو ته شروع جوړ په یو طریقه وو بل طریقه او وایا کسان که ورو چې کافران دي لا تسمعوا لهذا القران و مګ دې دي قران ته دادې چې کوم قران وای کنه دې ته و مګ دې ولغو فی او شروع جوړ کې بری کې لعلکم تغلبون خامخا تاسو بغالب شئ یعنی که غلبه غواړی په دوی باندې پر مسلمانانو نو چې قران د رسو کوانه وي خبر به دا د کافرانو صفت قران ذکر کړي اوس که دا صفت په یو مسلمان کې راشي چې قران نه پریدي او قران کې شور جوړي نو دا ځوابي نو ډېر افسوس خبره ده نو چې مسلمان یو دا صفت په کې راشي چې خلک قران ته نه پریدي او په قران کې شور جوړي افسوس نه ده نو دلتا ان الذي دوباره خیال وکړه عثماني تخا ان الذين كفروا یقینا کسان کفرو چې انکار کړی د زده ودینا سوا اونالیم برابر د پدوی باندې آندرتهم کته یری دوی ام لم تندرو بیا نه یری دوی لای مینو دوی ایمان دراوړي یو معنا دویما ان الذين كفروا یقینا کسان بیشکا کسان کفرو چې حق پټ کړی د زده ودینا یعنی تاسو ته معلوم دی لیکن زده ودینا پټ کړی دی سوا اونالیم برابر د پدوی باندې آندرتهم کته یری دوی ام لم تنذرو بیا نه یری دوی لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ختم الله مور والی الله علی قلوبهم پزړو د دوی د دې د عمل د وجې والا عمل یې سده زد وینا د مخ پټول والا سمیم او په وګړو د دوی والا ابصارهم اشاوا او پستر کو د دوی باندې پر دی دي ولہ ما دا بنا دوی او دی په دې عذاب لوی ور دو صفاتونه بیان شو یو زد عناد او دویم حق پټول حکم د دنیا او ذکر ک کفار لا ختم الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوا دا حکم د دنیا شو او حکم د اخرت ولہ ما دا بنا دوی او دید پا دی آداب لئی پا آخرت کی بالا لئی آداب دیل ورکی